22สนิทัสนสัพปฏิฆาติกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่มหาภูตรูป2อาศัยมหาภูตรูป1ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นมหาภูตรูป1อาศัยมหาภูตรูป2เกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นจักขายตนะอาศัยโผฏฐัพพายตนะเกิดขึ้นละรสายตนะละสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นรูปายตนะอาศัยโผฏฐัพพายตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นอาโปธาตอิทธินทรีย์ละกวลิงการาหานอาศัยโผฏฐัพพายตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นรูปายตนะอาโปธาตอิทธินทรีย์ละกวลิงการาหานอาศัยโผฏฐัพพายตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสองและอาโปธาตอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งและอาโปธาตอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นจักขายตนะละรสายตนะอาโปธาตอิทธินทรีย์ละกวริงการาหานอาศัยโผฏฐัพพายตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นรูปายตนะจักขายตนะละรสายตนะอาศัยโผฏฐัพพายตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นรูปายตนะจักขายตนะละรสายตนะอาโปธาตอิทธินทรีย์ละกวริงการาหานอาศัยโผฏฐัพพายตนะเกิดขึ้น2สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3

อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นจักขายตนะละประสายตนะอาศัยโพธพายตนะเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นด้วยเหตุในวงเล็บด้วยเหตุนี้พึงจำแนกเป็น21วาระเพราะณอุปนิสัยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาเสวนปัจจัยเพราะณกรรมปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นในมุเล็บพึงจำแนกกรรมปัจจัยแล้วเพิ่มเป็น21วาระด้วยกรรมปัจจัยนั่นเองเพราะนวิปากปัจจัยในมุเล็บไม่มีปฏิสนธิและกตัตตารูปพึงเพิ่มเฉพาะในปัญจโวการภพเท่านั้นเพราะณอาหารปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหมละในวงเล็บด้วยเหตุนี้พึงจำแนกเป็น21วาระณอินทริยปัจจัยเป็นต้น24สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะณอินทริยปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ละสำหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหมรูปชีวิตินทรีย์อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในวงเล็บย่อพึงจำแนกวาระทั้งปวงเพราะณฌานปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมมหาภูตรูปหนึ่งในวงเล็บย่อพึงจำแนกเป็นเจ็ดวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะณฌานปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์สองละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอยู่ตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นในมูลเล็บพึงจำแนกเป็นเจ็ดวาระด้วยอาการอย่างนี้25สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะณฌานปัจจัยแต่แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมละกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และอาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นในวงเล็บพึงจำแนกเป็นเจ็ดวาระด้วยอาการอย่างนี้เพราะนมัคคปัจจัยในวงเล็บพึงทำให้เหมือนกับนเหตุปัจจัยพึงทำให้บริบูรณ์ไม่มีโมหะเพราะนสัมปยุตตปัจจัยเพราะนวิปยุตตปัจจัยในวงเล็บพึงทำให้บริบูรณ์เพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัย2. ปัจจยะปัจจนียะ 2. สังขยาบาลสุทธนัย 26. นเหตุปัจจัยมี21วาระณอารมณปัจจัยมี21วาระณอธิปติปัจจัยมี21วาระในวงเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ21วาระ